ważne. Pij codziennie HydroOptima Senior i nie daj się upałom. Suplement diety HydroOptima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Nadeszła loteriada, tą nagrodę. Już cała dżungla gada, możesz nie mieć. Weź udział w loteriadzie i graj o samochód Kia Exceed. Włoskie skutery, smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Żegnamy reklamy. Program trzeci, to jest niedziela, 9 lipca, minęła 11. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Prezydenci Polski i Ukrainy w Łódzku oddali hołd ofiarom zbrodni wołyńskiej. Na defiladzie z okazji święta Wojska Polskiego po raz pierwszy zaprezentują się koreańskie myśliwce F-50. To będzie polska niedziela na Wimbledonie. Prezydenci Polski i Ukrainy Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski wzięli udział w nabożeństwie ekumenicznym w katedrze w Łódzku, oddając hołd niewinnym ofiarom Wołynia w 80. rocznicę rzezi wołyńskiej. Po modlitwie przywódcy zapalili znicze przed ołtarzem. Razem oddajemy hołd wszystkim ofiarom Wołynia. Pamięć nas łączy, razem jesteśmy silniejsi, napisała Kancelaria Prezydenta w mediach społecznościowych. Taki sam wpis na swoim profilu umieścił prezydent Wołodymyr Zełenski. Z Łódzka Agnieszka Drążkiewicz. Krótkie nabożeństwo ekumeniczne odbyło się przed mszą w intencji ofiar rzezi wołyńskiej. Modlitwie przewodniczył arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Miłosierny Ojcze, wejrzyj łaskawie na wszystkie Twoje dzieci, których niewinna krew woła do Ciebie z każdego skrawka tej obolałej ziemi. Niech dostąpią radości w Twoim królestwie, a ich cierpienia niech sprowadzą na nasze narody obfite potoki łask, skruchy wobec Ciebie i przebaczenia braciom. Prezydenci Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski odwiedzili Łódzk w szczególnym dla historii Wołynia momencie, w przeddzień 80. rocznicy zbrodni, jakich dokonali tutaj nacjonaliści ukraińscy na Polakach z Wołynia. W zorganizowanych mordach zginęło około 100 tysięcy naszych rodaków. Z Łódzka Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Prawo i Sprawiedliwość zainaugurowało wakacyjną trasę spotkań z wyborcami. Wczoraj politycy partii podczas rodzinnych pikników odwiedzili Pułtusk i Skępę na Kujawach. Właśnie tam premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że rząd PiS słucha Polaków i spełnia dane im obietnice, a to dowody. Po pierwsze 800+, a więc ten godnościowy program, który ma wzmacniać polskie rodziny. Właściwie od wczoraj uchwalony Sejm przyjął nasze rozwiązania. Te, których się domagaliśmy, których się domagało Prawo i Sprawiedliwość. Punkt numer dwa to darmowe leki dla seniorów. I tutaj również za parę dni zajmie się tym rząd. Po paru tygodniach będzie to wdrożony program. I darmowe autostrady państwowe. Obiecaliśmy i wykonaliśmy to, do czego się zobowiązaliśmy. W Pułtusku z wyborcami spotkał się prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński. Silna biało-czerwona to będzie hasło tegorocznego święta Wojska Polskiego. Centralną częścią obchodów będzie defilada. Ma to być największy pokaz siły Wojska Polskiego po 89 roku, podczas którego armia zaprezentuje najnowsze zakupy, mówi minister obrony Mariusz Błaszczak. Będą czołgi Abrams, będą czołgi K2, będą bojowe wozy piechoty Borsuk. Bardzo ważne, dlatego że jest to produkt polskiego przemysłu zbrojeniowego. Będą Heimarsy. Będą patrioty, będą pojazdy minowania narzutowego. Baobab, też produkt polskiego przemysłu zbrojeniowego. Jeśli chodzi o siły powietrzne, będą śmigłowce zamówione zarówno w Mielcu, w Black Hawki, jak i w Świdniku z rodziny AW. Będą samoloty F-50 już z biało-czerwoną szachownicą. Podczas defilady będzie można podziwiać ponad 2000 żołnierzy z Polski i krajów NATO. Obchody Święta Wojska Polskiego będą się odbywać w sumie w 70 miastach w całej Polsce. Taka sytuacja nie zdarza się często. Dwoje Polaków zagra w czwartej rundzie Wimbledonu. W dodatku oboje zagrają na głównej arenie, korcie centralnym londyńskiego turnieju. Jako pierwsza na kort wyjdzie liderka światowego rankingu Iga Świątek. Jej rywalką będzie Szwajcarka Belinda Bencic. Polka ma świadomość, że czeka ją niełatwe spotkanie. Na trawie nigdy z nią nie grałam, nawet chyba treningu nie grałyśmy. Trener na pewno mi pomoże pod tym względem, ale myślę, że po prostu będzie ciężki mecz i jestem gotowa na wszystko.

każdy dzień na dobre i na złe. Chodził, z kim spał, może bym był, może nie, gdyby nie ty. Samotny wśród ludzi, którzy myślą, on nigdy nie jest sam. Chce się wyrzucić życie ludzi. Nie tylko to, że jesteś gdzieś tam. Gdyby nie ty, nie wiem jak teraz bym żył. Gdzie chodził, z kim spał, może bym był, może nie. Gdyby nie ty, nie miałbym nic. Chodził, z kim spał, może bym był, może nie. Gdyby nie ty, nie miałbym nic. Gdyby nie ty, nie wiem jak teraz bym żył. Gdzie chodził, z kim spał, może bym był, może nie. Jeden z tych utworów, które przy ognisku się zawsze sprawdzają, ognisko, gitara, no i można wspólnie pośpiewać. Gdyby nie ty. To też warto przypomnieć, że tam, gdzie śpiewają, tam dobrzy ludzie. Takie jest ludowe porzekadło, powiedzenie. Choć, proszę państwa, z doświadczenia wiem, że zanim się podejdzie, warto również posłuchać, co śpiewają. A co warto obejrzeć w wakacje? Takie idealne filmy, na przykład na niedzielne popołudnie, na wieczór. 227 trójek. Aby podnieść trochę ciśnienie, to takie filmy jak Rój, Szczęki 1, Czy leci z nami pilot, Spokojnie to tylko awaria, a później może być Życie Pi, cykle z Louisem Define, Żandarm Saint-Tropez i tak dalej, Ucieczka na Atenę, Maska Zorro i na pewno dużo, dużo jeszcze filmów. Jeszcze ptaki Hitchcocka dołożyć tutaj. No, Louis Define to zawsze, ale te szczęki, szczególnie przed wyjściem na plażę, a przede wszystkim wejściem do wody, no to chyba jednak lepiej obejrzeć, gdzie jest Nemo. Proszę kontynuować. 227 trójek. We sang a song from the 70s. You talked to me like a melody. And we were dreamers chasing the sky. I just wanna throw back when I used to know that you and I were co-stars. Oh my, my, my. I just wanna go back to the magic moment when I used to know that you're my, my, my. I used to know that you and I were co-stars. Oh, my, my, my. Hey. W trójce 20 minut po 11 na Facebooku Trójki. Z tego co widzę, Han Solo z Indianą Johnson prowadzi 3-1. O, to byłby super wynik w meczu Polska-Japonia. Po 13 to też warto odnotować, gramy z Japonią w siatkarskiej Lidze Narodów. Tymczasem 2-2, 7 trójek. dzisiaj mamy do porównania dwóch niesamowitych bohaterów. Han Solo bardziej mi się podoba, ponieważ to był człowiek, który był wolny, miał wolny wybór i to, co czuł, co uważał za dobre, no działał w tym kierunku. Natomiast pan profesor, no niestety, miał ograniczenia, był profesorem, zawsze działał w dobrej sprawie i chciał, żeby to wszystko było tak ładnie i pięknie, jak powinno być. Więc myślę, że Han Solo był takim fajnym, trochę rozbójnikiem, takim zawadiaką. Dlatego ja bym głosował na Hana Solo. Z tego, co pamiętam, Indiana Jones też był wolny i też nie narzekał na brak zainteresowania płci przeciwnej. Proszę kontynuować również w temacie ulubionych filmów, idealnych na przykład na niedzielne popołudnie czy wieczór. 2273. 27,5 minuty po 11. Tutaj Trójka, Polskie Radio. W piątek na 16 listy przebojów Trójki. Daria Zawiałow, Fifi Hollywood. Na taką notę zasłużyła w Międzyzdrojach, no bo Trójka przez 3 dni była na Festiwalu Gwiazd. Za tydzień anonsując będziemy na Monster Truckach w Opolu. Zresztą z Trójką w te wakacje wiele ciekawych podróży. A wracając do Hollywood, to przypominamy pytanie. Idealne filmy, takie, które dają relaks, luz, przyjemność, na przykład na wakacyjną niedzielę, może na dzisiejsze popołudnie, na dzisiejszy wieczór. 2273. Misery.

program Trzeci Polskiego Radia. Gwiazda, my kierujemy się akurat na południe do 12.09 minut z małym haczykiem. To na ten haczyk jeszcze przed 12.00 fisza złapiemy. Melion będzie Kaylee, a teraz 227 trójek. Podoba mi się trójka kafe. O tej porze w niedzielę właśnie zaparzyłam sobie zrobioną przez siebie kawę. No tak, trójka kafe poleca się do 13:00. Za 9 minut też warto przypomnieć serwis trójki. A teraz nowe nagranie grupy Goja. Jedna z propozycji do listy trójki. Zgaś papierosa i odejdź. No tak, taka wersja salonowa, można powiedzieć, kowbojska, prosto z westernu jak gdyby. No ale tak, w niemal południe, w samo południe pasuje w trójce. To słuchamy. Po drodze, tak tłumaczę to sobie. Łzy mnie nie chronią przed tobą, jakoś smutku nie koją, tylko rzęsy mi mokną. przecież wyjaśnimy coś wreszcie. A potem wróć razem ze mną w naszą dziwną codzienność, jak pogoda niepewną. Program trzeci. Właśnie koniec naszej cywilizacji. W dodatku mamy miejsca w pierwszym rzędzie. Ale koniec cywilizacji to pestka. Jeżeli pewnego dnia ktoś zacznie czytać w waszych myślach, myślcie sobie co chcecie. To tylko tytuł komedii science fiction Piotra Skotnickiego. Powrót do dzieciństwa. Bywa trudny, zwłaszcza za pierwszym razem. Wakacyjna scena teatralna Trójki. Polecamy dzisiaj po 22:00.